Hallo. Hallo. Hallo. Ja. We zijn live op Radio Potterpool. Oh, wat leuk. Zijn jullie van de... Zeker. Wij zijn de hele dag al hier. Lutke. En wij zijn de hele dag bezig met de zaden die deze winter gesorteerd en gestroond zijn. Van de zonnebloemen die in de Lutkemeer gegroeid, gebloeid hebben afgelopen jaar, 2024. Die zijn nu in zakjes gedaan met instructies hoe je ze in de komende maanden voor kan kweken. Ja. Dus daar moet je ongeveer zeg maar half april mee beginnen. Ja. Er is dan nog wat nachtvorst, dus je moet ze in de vorst binnenhouden, maar verder zoveel mogelijk buiten. En het idee is dat ze dan rond half mei in de hele stad... op mooie plekken heel veel, mooie gele licht laten zien, zeg maar. De stad in bloei zetten. Maar en dat is ook een soort actievorm eigenlijk, toch? Het is eigenlijk om te laten zien van kijk, eigenlijk zou je de grond in de Lutkemeerpolder en vooral de grond waar deze bloemen op gegroeid zijn, dat is de grond waar nog nooit kunstmest, waar nog nooit onkruidverdelvers op geweest zijn. Altijd biologisch, dus de opa van de boerin nu, die heeft toen bedacht, we moeten deze grond gewoon schoon houden. Ik denk dat het bijna de enige schone grond is van rondom heel Amsterdam. En super vruchtbaar, omdat het zeeklei is. En we willen eigenlijk laten zien, dit is het goud van onze stad. Dus er worden nu distributiehallen opgebouwd. 6 hectare is al volgebouwd. Wat natuurlijk met een soort goud in de ogen van, daar gaan we iets mee verdienen. Maar het goud is eigenlijk de grond. En door die zonnebloemen in de hele stad te zetten, laat je eigenlijk zien de kracht van die grond zelf. Dus het goud wordt zichtbaar in de hele stad. En we hopen dat die boodschap, doordat zoveel Amsterdammers enthousiast zijn en samen met hun buurt hier iets mee willen, want het gaat niet alleen om de Lutkemeerpolder, maar het gaat gewoon over het algemeen. Bescherm je vruchtbare grond, bescherm vitale zaden, biologische zaden, voor de volgende generaties. Ja. Want wij hebben wel te eten. Zegt, de grond is het goud, hè? Maar dat is voor hun precies hetzelfde. Voor die idioten, weet je wel. Want die willen daar zijn omdat ze die grond mogen kopen. Weet je, in Westpoort kan je alleen maar huren. Ja. En in de Lutkemeer staat het te koop. En die grond, het bezit van die grond... Er zit erfpacht op die grond. Voor zover ik weet. Het is een feit. Grond is goud. Het is, maar ik bedoel, je kunt eten. Geld kan je niet eten. Maar op grond kan voedsel groeien. En dat blijft doorgaan als je er goed voor zorgt. Dan hoef je het niet in te vliegen uit ver weg in stad. Het groeit gewoon voor je eigen deur. En dat kan je de hele stad leren door daar goed voor te zorgen. En dat is echt de uitdaging van deze actie. Zijn we in staat om de gemeente nog tot radicale beslissingen te brengen? Dus dat een radicale beslissing moet zijn. Nou, er zijn een aantal voorbereidingen voor de volgende distributiehallen. Die precies op die supervruchtbare grond ook weer gebouwd worden. De afspraak was dat ze niet gebouwd zouden worden als het niet al verhuurd zou worden. Maar we zien nu toch al vrachtwagens rijden, dus... De vraag is of dat wat is afgesproken ook wordt uitgevoerd. Maar zolang er niks staat, kun je ervoor vechten. Dus welk goud wil je? Hè? Het goud wat grond is of het goud wat dollars is? Daar gaat het om. Ik denk echt dat je in deze tijd, als je kijkt naar Nederlandse grond, hoe arm die is, hoe slecht de biodiversiteit er is. Hoe slecht het überhaupt gaat met de natuur, met alles. Met de waterkwaliteit. Dat als je, dat je eigenlijk moet zeggen, al dit soort plekken, zoals de Lutkemeerpolder en vooral die 13 hectare die zo'n extreem hoge kwaliteit heeft, daar moet je een afspraak over maken, daar mag je niet meer aankomen. Ja, een speciale status. Een speciale status geven, die moet je met rust laten. Ja, want dit is voor de historische gebouwen of zo, ja, die mag je ook niet omgooien. Nee, precies, maar en dit is nog veel essentiëler. Dit is veel essentiëler. Maar mensen denken niet zo over grond. Maar dit is, dat mag je hebben, daar mag je pakken. Nee, dat moet je beschermen, daar moet je vanaf blijven. Zodat het kan blijven geven. Daar gaat het over. Dus daar gaat deze hele actie over. En wat heel bijzonder. En hoe komen die plekken nou tot stand eigenlijk? De eerste deel was dat we de hele winter door op heel veel verschillende plekken in Amsterdam zijn gaan zitten en hebben gesorteerd en geschoond. We gingen gewoon zitten aan een tafel. Ja, was vorige week ook bij de 2DL5, toch? Was een workshop, nee, jij, toch? Ik weet niet, ik ben op zoveel plekken geweest. Ja. In Noord, in Oost, in West, in Nieuw-West. We hebben op plein 40-45 gestaan. Ja. We hebben op zoveel plekken gestaan. En eigenlijk is dat om kennis te maken. Ja. Om storytelling. Ja. Om te vertellen over dit hele project. Mm-hmm. En met elkaar, waar zitten de groene vingers in jullie buurt? Want deze fase gaan we nu in. Ja. Dit is de fase van de groene vingers. Het voorkweken, dat moet met zorg gebeuren. We hebben hier ook allemaal voorbeeldjes hoe je dan, wij zeggen met een bakblik en wc-rolletjes, waardoor die wortels apart van elkaar kunnen groeien. Maar je kunt in één keer het water geven en je kunt hem ook in één keer binnen en buiten zetten. Ja. Dat is handig. Ja, eigenlijk een soort dienblad met allemaal wc-rolletjes waar grond in zit. En ja, want lagere potjes werken niet, omdat die wortels zo snel naar beneden groeien. Dat gaat heel snel. Daarom ging het mis bij mij. Want ik had ze in tweeën geknipt, die wc-rolletjes. Nee, dat werkt niet. Ze moeten gelijk. Ja. Want uiteindelijk worden ze 30 centimeter. Dus dat zijn mooie voorbeelden. En ook al een voorbeeld van als je ze uiteindelijk uitplant, doe daar wol omheen. Want daar kunnen de slakken weer niet tegen. Dus wij laten hier op een hele simpele manier zien. Kijk, dit is wol. Gewoon ruwe schapenwol eigenlijk. Doe je een wolknoop eromheen. Ja. Om die zonnebloem die je dan ergens om neer... elke zonnebloem heen. Ja, maar want gewoon op de grond leg je een cirkel. Ja, ja, dus je hebt hem eerst voorgekweekt. Ja. En op een gegeven moment heb je een plek waar je met de community besluit van, ja. Nou, daar gaan wij onze zonnebloemen neerzetten. En dan moet je ze beschermen voor de slakken. Ja, ja, ja. Nou, en dat is een goede manier. Ja, okay. En kijk, en wat we hier vandaag gedaan hebben. Wij zijn begonnen met de postcodekaart. Oh ja. Dus elke keer als ik ergens sorteerde, dan liet ik mensen de postcode invullen. En ook hun e-mailadres achterlaten. Maar vandaag zijn wij begonnen met de mensen die hier komen. Mm. Waar wil jij nou je zonnebloemen planten? En nou, je kunt zien, we begonnen met een lege kaart. Hier, dat hoekje. Ja, nou ja, doe daar er maar bij. Daar woon ik en daar komen sowieso zonnebloemen. Oké, kom op. Er zijn er al drie heel dicht bij elkaar nog. Dat maakt niet uit. Grappig. Hoe meer rugbaarheid, hoe beter. Alsjeblieft, hier is dat mooie kleine en dan maken we er nog een mooie puntje. Zie je? Ja, dus eentje op het WG en eentje bij de Kinkerhoek. Ja, heel goed. En nu eentje op de hoek van de Nicolaas Beets en de Kanaalstraat. En waar is dat dan? Oud-West. Even kijken, kun je dat aan? Dan moet je er nog een zetten. Nee, dit is, dat, okay, dit, dat is die. Dat dit is goed. Nicolaas ja, Beets. Ja, ja, ja, is, ja, ja, ja. Ja, perfect. Jacob Flennepkanaal. Perfect. Ja. Nou, je ziet na één dag hier op Reclaim the Seeds. Ja, dat is een behoorlijk wat plekje. En we hebben echt wel duizenden zaden uitgedeeld al vandaag. En we vragen ook aan iedereen, we geven iedereen instructies erbij. Ja. We vragen ook iedereen of ze echt in gelegenheid zijn om er goed voor te zorgen. Mm-hmm. Want we willen natuurlijk dat die zaden in vruchtbare aarde vallen. Hè? En dat het een vruchtbaar project wordt. Ja. Dus dat, we spreken met iedereen. Maar zoals je ziet, heel veel plekken in de stad. Ja, er zitten nog wat gaatjes. Hier in Noord weet ik dat ik daar heel veel mensen heb. Oh. Maar die komen allemaal naar een andere plek. Noordoogst ben ik geweest. Oh, ja. En dan hier ergens buiten de snelweg is een plek waar heel veel met groen gedaan wordt. Hier bij het Meebelaan is een plek, Tolhuistuin. Er zijn nog echt, in Noord zijn heel veel plekken. Keuvels. Ja. Dus dit is alleen maar van één dag. Maar ik ben verbaasd hoe een bloemenveld er vandaag al ontstaan is. Ja, prachtig. Dus, het is echt superleuk. Maar heb ik wel die sticker geplakt, maar hoe moet het nou verder dan? Als jij meer informatie wil ontvangen, maar ik neem aan dat je die al ontvangt. Ja, dan vraag ik al mensen hun postcode en hun e-mailadres. Ja. Maar ik weet, bij jou komt dat wel goed. Ja, en ik heb ook zelf wel zaadjes al hoor, geloof ik. Oké, maar neem er nog wat, want we hebben wat extra gedoneerd gekregen. Oh ja. Die zijn heel erg goed. Neem nog een zakje mee. Kijk, dit is goed. Oh, kijk. Ah, heel goed. Oh, daar zitten de instructies En bij. Wat ook misschien goed is om te vermelden, als mensen mee willen doen. Ja. Activiteiten @voedselparkamsterdam.nl kun je een mailtje sturen. Ja. Informatie erover op de website voedselparkamsterdam.nl. Je kunt ook op Instagram kun je ons volgen, Zonnebloemprotest. Dat doen wij eigenlijk niet aan hoor. Maar... Doen wij niet aan, oké. Het allerbeste is gewoon dat je die zaden plant, met in je buren in gesprek gaat. Ja. En dat je iets moois ervan maakt met elkaar. Zo is het. En dat eigenlijk het hele thema vruchtbare aarde en vitale zaden, dat een plek krijgt in je eigen buurt. Daar gaat het eigenlijk om. Nou, that's it. Kom maar doen, dankjewel. Graag gedaan. Want dan ga ik nu nog even naar de... de Cityplot, ja. Bij de Cityplot weten ze iets over compostbakken. Waar je heel snel compost mee, een soort turbo-compost. Yeah, I saw him. What was it today?